seiner døys, jeg kjenner støtter jeg, så fede meg, og så får jeg vekk en du ser for hjert, bare så kompanjere, god du meg, pluss etter meg den både, hva det gøy, en god at disse faser skulle se, og så gøy noe meg, hva gøy til lus, lenge bare så da som det, eu sei eu, eu abusando dois, sozinha nesta bata me da luz, é grande de luz, a ti do mar, parece que se abata para fechar, é sempre uma canção para contar, a caia feia história de um desejo, que tuas canções dava contar. Se faz escuro.